อาตมาภาพเองเมื่อกี้ได้คุยกับพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชท่านอุปสมบทปีพุทธศักราช2544อาตมาภาพสำเร็จไปเรียนธรรม9ประโยคปี2543พอมาถึงหลวงพ่อท่านจะกราบอาตมาอาตมาบอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้อาตมาก็แค่พระเด็กๆรูปหนึ่งเท่านั้นเองที่ถือตัวว่าเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยเพราะอาตมาภาพเองก็ฟังซีดีของท่านอ่านหนังสือของท่านเพราะฉะนั้นเราก็เคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์ด้วยรูปหนึ่งเหมือนกับที่ทุกท่านทั้งหลายในห้องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เรามาพบพ่อแม่ครูอาจารย์อาตมาภาพเองก็ไม่ใช่ครูอาจารย์อาตมาภาพเองนี้ทำหน้าที่เป็นแค่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าศักยภาพตอนนี้ทำได้แค่นั้นแล้วก็ประวรณาตัวเองว่าจะพยายามทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดด้วยเหตุนี้ก็จึงเป็นสะพานเชื่อมให้ครูบาอาจารย์ชั้นนำทั้งหลายได้มาพบกันตรงนี้ที่สถาบันวิมุตติอาลัยโดยความเอื้อเฟื้ออาคารสถานที่ของคุณเมตตาวัฒกพันธ์และครอบครัวซึ่งวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นแม่งานร่วมกับลูกศิษย์ลูกหาของอาตมาภาพด้วยทุกครั้งไปก็วันนี้อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชเป็นต้นลงมาที่ได้เมตตาต่ออาตมาภาพสถาบันวิมุตติยาลัยและพุทธบริษัทญาติโยมสาเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีนับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อสถาบันวิมุตติยาลัยของเราพร้อมกันนั้นอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนนะที่เรามีความตั้งจิตตั้งใจมากันตั้งแต่3โมงเช้า4โมงเช้าบางคนก็ไม่รู้ว่ามาที่นี่แล้วจะได้ทานข้าวเที่ยงไหมแต่เพื่อธรรมะเราก็มาฉะนั้นบัดนี้อาตมาคิดว่าได้เวลาเป็นสิริมงคลยิ่งแล้วก็ขอเปิดการเสวนาครั้งที่3และขอกราบอาราธนาพระอาจารย์หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชเป็นองค์บรรยายตั้งแต่บัดนี้ขอกราบอาราธนา ครับอาจารย์หมอวชิระเมธีก็ผู้สมครับเจริญพรญาติโยมทั้งหลายท่านแต่ท่านแม่ชีสันสนีคุณหญิงละมุนศรีใช่ไหมหญิงละมุนศรีกับหลวงพ่อมีนัดกันวันที่28จับได้28เดือนนี้แหละทีแรกอ๋อ25ทีแรกคุณหญิงมานิมนต์ก่อนท่านอาจารย์วอนี่อีกหลวงพ่อบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อตั้งใจไว้นะว่าออกพรรษาแล้วถึงจะรับนิมนต์เสร็จแล้วท่านอาจารย์ท่านนิมนต์นะแล้วก็ต้องมาช่วยท่านหน่อยท่านอุตส่าห์สร้างคุณงามความดีที่ท่านสร้างคือท่านสร้างคนทุกวันนี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยขาดแคลนวัตถุสิ่งของหรอกวัดวารามอะไรเรามีเยอะแยะนะวัดร้างเนี่ยเยอะแยะเลยโบสถ์วิหารอะไรเรามีเยอะแยะเจดงเจดีมีให้กุดต้องเยอะหน่อยแต่เราขาดชาวพุทธเรื่องนี้เรื่องน่ากลัวที่สุดเลยไม่น่าเชื่อนะว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นชาวพุทธมีหลายสิบล้านแต่ความจริงเราไม่ค่อยมีชาวพุทธเท่าไหร่หรอกพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าผู้รู้มีใครเป็นผู้รู้ไหมมีใครเป็นผู้ตื่นไหมมีใครเป็นผู้เบิกบานไหมเรามีแต่ผู้หลงนะมีแต่ผู้หลับผู้ฝันเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเลยว่าในโลกนี้ไม่มีคนตื่นหรอกโลกนี้มีแต่คนหลับคนฝันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตมันไม่ตื่นคนที่จิตตื่นขึ้นมานั้นนับตัวได้จริงแล้วที่ภาวนากันแทบเป็นแทบตายก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตื่นด้วยซ้ำไปบางทียิ่งหลับลึกยิ่งกว่าเก่าอีกอย่างภาวนาจนกระทั่งซึมกระทือไปเลยนะลืมเนื้อลืมตัวไปภาวนาอย่างนั้นนะยิ่งภาวนายิ่งหลับทำไมคนถึงหลับเพราะโมหะมันครอบโลกความหลงนั่นแหละมันครอบโลกเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์ท่านมาเกณฑ์หลวงพ่อพูดเรื่องโมหะกิเลสอะไรนะแมเนจเมนต์เรื่องความหลงแต่ว่าพูดตรงๆนะนินทานิดเถอะหลวงพ่อไม่เคยเห็นใครจัดการกิเลสได้เลยนะมีแต่ถูกกิเลสจัดการ ทำไมเราสู้กิเลสไม่ไหวเราอยากดีเราอยากสุขใช่ไหมแต่ทำไมเราสู้กิเลสไม่ได้เราใจสอบเราใจสอบเกินไปนะแล้วเราไม่ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดี ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมันพอเหมาะพอควรกับมนุษย์ธรรมดาธรรมะที่ท่านสอนนั้นไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ลำบากเกินไปนะพอเหมาะพอควรกับคนธรรมดาธรรมดานี่แหละที่จะเรียนได้นี่เราไม่ได้ศึกษาเราบางทีเราก็อยากปฏิบัติเราก็ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปเลยมันไม่ถูกทางที่ท่านสอนก็ลำบากเลยแต่ถ้าถูกตรงตามที่ท่านสอนจริงๆนะหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยในเวลาสั้นๆนี่แหละเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อที่วัดเนี่ยวันๆหนึ่งมีเยอะแยะเป็นร้อยๆหลายร้อยบางวันคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนับจำนวนไม่ถูกละเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อย่างรวดเร็วเลยเคยมีความทุกข์มากๆนะความทุกข์ก็น้อยลงเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงสามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตัวเองคนรอบๆตัวก็รู้สึกได้นะว่าคนนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะคนที่แวดล้อมอยู่ห่างออกไปอย่างบางคนอยู่บริษัทอยู่ราชการนะคนที่แวดล้อมตัวอยู่เขาก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้แล้วเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วด้วยไม่ใช่ช้าช้านะถ้าฝึกมาหลายปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยให้สำเนียกไว้เถอะว่าอาจจะผิดแล้วล่ะนี่หลวงพ่อพูดแบบเกรงใจนะว่าใช้คำว่าอาจจะอาจจะถูกนะบางทีอาจารย์สอนถูกนะอาจารย์ทำได้เราเรียนเราไม่ได้อย่างอาจารย์หรือบางทีเราเรียนสิ่งที่ผิดบางคนเรียนสิ่งที่ถูกแต่ว่าทำหย่อๆแย่ๆไม่ต่อเนื่องจริงจังสู้กิเลสไม่ได้หรอกนี่ก่อนจะไปลงมือสู้กิเลสก่อนจะลงมือปฏิบัติธรรมต้องเรียนซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยหลวงพ่อพอใจมากท่านอาจารย์ท่านให้พูดเรื่องโมหะเรื่องความหลงเพราะความหลงนี่แหละคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราเลยคือหัวโจกของกิเลสเลยถ้าสู้ความหลงไม่ได้อย่ามาพูดเลยว่าจะสู้กับความโลภและความโกรธเพราะความโลภและความโกรธนั้นมีรากเหง้ามาจากความหลงถ้าไม่หลงสักอย่างเดียวจะโลภไม่ได้จะโกรธไม่ได้ทั้งหมดมันมาจากความหลงนี่แหละความหลงเป็นยังไงความหลงคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจจำไว้นะถ้าใครเขาถามว่าโมหะคืออะไรโมหะคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรถ้าโดยตัวสภาวะที่มันไม่รู้ก็คือมันไม่รู้อริยสัจงั้นถ้าเราต้องการต่อสู้กับความหลงให้ได้นะทำยังไงเราจะรู้อริยสัจศัตรูของความหลงศัตรูของโมหะชื่อว่าอโมหะสิ่งที่เรียกว่าอโมหะองค์ธรรมของอโมหะคือปัญญาปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมหรือถ้าจะปัญญารวบยอดเลยถึงสูงสุดเลยปัญญาชนิดนี้เรียกว่าวิชชาถ้าโมหะสูงสุดเลยก็เรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจวิชาคือความรู้แจ้งอริยสัจเรื่องนี้สำคัญที่สุดชาวพุทธจะต้องเรียนเรื่องอริยสัจให้แจ้งถ้าเมื่อไรเราเกิดปัญญาเมื่อนั้นอวิชาหรือโมหะจะถูกทำลายไปถ้าเราไม่มีวิชาไม่มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจกิเลสหนังไม่ถลอกหรอกภาวนาให้เป็นให้ตายสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกอย่างมากก็ยันกันไว้แล้วสู้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเอาจริงสู้ไม่ได้หรอกนะกิเลสมันน่ากลัวจริงๆนะอวิชชาเนี่ยมันครอบครองหัวใจสัตว์โลกอยู่อวิชชานี่แหละคือหัวโจกของโมหะเลยของความหลงเลยอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจนี่ทำยังไงเราจะรู้อริยสัจวันนี้หลวงพ่อเอาหนังสือมาให้ทีแรกได้ข่าวว่าที่นี่จุได้200คนนะหลวงพ่อเลยเอาหนังสือมาให้200เล่มถ้ารู้ว่ามา 2,000 เราก็สู้นะไม่บอกนี่ว่ามีเยอะนะได้ยินว่ามี200เอาหนังสือมาให้200อริยสัจเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกละนี่พวกเราล่ะมีโอกาสจะรู้แจ้งอริยสัจไหมมีนะมีโอกาสขั้นแรกเลยเราต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนทำยังไงเราจะรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจคืออะไรทำยังไงเราจะรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยถ้าเรียนสิ่งเหล่านี้ให้รู้เรื่องได้แล้วการปฏิบัติจะไม่ยากไม่ลำบากเท่าที่คิดหรอก หลวงพ่อพูดอยู่ทุกวันทุกวันนะพูดอยู่ที่วัดหรอกว่าการภาวนาจริงๆง่ายนะง่ายที่สุดเลยง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องทําอะไรเลยแค่มีสติที่ท่านอาจารย์ท่านว่านะมีสติกับมีปัญญามีสติรู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามที่กําลังปรากฏเพราะกายกับใจนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์นะอริยสัจตัวแรกคือตัวทุกข์ใช่ไหมทุกขสัจอะไรคือทุกขสัจอาการที่ปรากฏของทุกขสัจก็เป็นต้นว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการพบกับสิ่งที่ไม่รักปรารถนาและไม่สมปรารถนานี่เป็นแค่อาการปรากฏของมันเท่านั้นเองตัวทุกข์ที่แท้จริงนะคือรูปกับนามคือกายกับใจเรานี้ต่างหากยากที่สุดเลยนะที่เราจะเห็นตัวนี้ได้พวกเรายังเห็นไม่ได้นะต้องภาวนาต้องสู้ตายจริงๆนะนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าเรารู้อริยสัจนะสมัยเป็นนักเรียนหลักสูตรของกระทรวงศึกษามีตั้งแต่ชั้นประถมนะมีวิชาศีลธรรมแต่ก่อนเนี้ยสอนเรื่องอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบแล้วสอบได้ละทุกเป็นยังไงเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สมุทัยคือตัณหานิโรธกระทรวงศึกษายุคนั้นนะไปแปลนิโรธว่าตายเราก็นึกตอนนั้นนะว่าเราจะเอามรรคนะแต่เราไม่เอานิโรธนิโรธไม่ได้แปลว่าตายนะไม่อนาถาขนาดนั้นหรอกมรรคมีองค์8ฟังแล้วก็ยากใช่ไหมมีทั้งองค์8ทํายังไงจะทําได้ในความเป็นจริงนั้นถ้าทําเป็นเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นใน1ขณะจิตเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเลย8ตัวเนี้ยไม่ได้เกิดทีละตัวนะถ้าเกิดทีละตัวเรียกว่ามรรคมากนะเพราะฉะนั้นมรรคจริงๆมี1เท่านั้นเองแต่ที่มี8นั้นมีองค์ประกอบ8ประการเนี่ยต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วเหมือนจะยากจริงๆไม่ยากหรอกขั้นแรกสุดเลยเราจะต้องมารู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจคนทั่วๆไปไม่สามารถเห็นได้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์คนทั่วๆไปก็จะตื้นกว่านั้นนะอย่างคนทั่วไปเลยเนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขามีความอยากนะเขามีความยึดถือเนี่ยถ้าเขาได้มาเขาก็มีความสุขถ้าอยากแล้วไม่สมอยากถึงจะทุกข์เห็นไหมตื้นขนาดนี้พวกเรารู้สึกไหมถ้าอยากแล้วสมอยากไม่ทุกข์นะถ้าอยากแล้วไม่สมอยากเนี่ยถึงจะทุกข์เนี่ยยังห่างไกลนะห่างไกลธรรมะมากเลยถ้าคนไหนภาวนาละเอียดประณีตขึ้นมาอีกก็จะพบว่าทันทีที่เกิดความอยากขณะนั้นจะเกิดความทุกข์ไม่เหมือนกันแล้วนะแต่เดิมต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์ถ้าผู้ปฏิบัติหัดเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นจะพบเลยทันทีที่จิตมันมีความอยากขึ้นมาจิตมันจะมีความทุกข์ทันทีเพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยผลักดันให้จิตเกิดการทำงานการทำงานของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพพวกเราได้ยินไหมคำว่าภพพอสำเภาพอผ่านภพมาจากคำว่ากรรมภพคือการทำกรรมของจิตนั่นเองพวกเราถ้าภาวนาดูจิตดูใจไปถึงจุดหนึ่งเราเห็นจิตมันทำงานตลอดเวลาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของจิตก็คือความอยากคือตัณหาผลักดันตลอดเลยนี่ผู้ปฏิบัติถ้าทำไประดับหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากเมื่อไหร่จิตจะมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าสมอยากหรือไม่สมอยากนะแค่อยากก็ทุกข์ละนี่ก็เรียกว่าเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นละนี่ภาวนาต่อไปอีกนะจะพบว่ามีขันอยู่ก็มีทุกข์ละจะอยากหรือไม่อยากนะแค่มีขันอยู่ก็มีทุกข์ละมีกายมีใจนี่ก็ทุกข์ละเพราะกายกับใจคือตัวทุกข์นะพวกเรายังไม่สามารถเห็นได้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์พวกเราเห็นได้ว่ากายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราเห็นได้แค่นี้รู้สึกไหมความทุกข์มาอยู่ในกายความทุกข์มาอยู่ในใจเรายังเห็นอยู่แค่นี้นะเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์หรอกถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจริงๆเราจะรู้ว่าตัวกายนี่แหละตัวทุกข์ตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ขันธ์ 5นั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นได้เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นนี่มันอยู่ที่วิธีการทำยังไงทำยังไงเราจะสามารถเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ได้ขั้นแรกเราต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้เป็นก่อนคนในโลกนี้ไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจคนในโลกนี้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาไม่มีใครเลยที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจได้จริงยกเว้นคนที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจะสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาเครื่องมือที่ทำให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจได้เรียกว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้รุ่นหลังๆเราเริ่มแปลเคลื่อนไปนะเราไปแปลสติว่ากําหนดกําหนดเป็นภาษาเขมรแปลว่ากดไว้ข่มไว้ไม่ใช่สตินะสติคือความระลึกนะระลึกได้ สติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีระสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเราต้องหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะของร่างกายสภาวะของจิตใจสภาวะทางร่างกายจริงๆดูยากมากอย่างเราเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรเห็นมือใช่ไหมมือไม่ใช่ตัวสภาวะนะมือไม่ใช่ตัวสภาวะตัวสภาวะแท้ๆที่ตามองเห็นคือสีเท่านั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วเราก็มีสมมติบัญญัติลงไปว่านี่คือมือนะคนจีนก็เรียกชิ่วฝรั่งเรียกแฮนด์ใช่ไหมสมมติบัญญัติไม่เหมือนกันแต่สภาวะที่เห็นนี่คือสีที่มากระทบนะหรือเราจะดูร่างกายนะถ้าบางคนก็บอกว่ารู้กายและเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนยังไม่ใช่รูปตัวจริงนะนั่นเป็นยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่อาการปรากฏของรูปเท่านั้นเองตัวรูปที่แท้จริงที่เป็นกายมนุษย์เนี่ยคือตัวธาตุธาตุสี่จริงๆรู้ยากมากนะเออยากมากอย่างคนที่ฝึกอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้มีคนเห็นได้เยอะแล้วอย่างเขาอาบน้ำอยู่นะถูสบู่อยู่เนี่ยเขารู้สึกปั๊บขึ้นมาเลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นอะไรเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจะรู้สึกทำไมต้องสัมผัสอย่างนี้แล้วรู้สึกเพราะธาตุดินรู้ด้วยกายสัมผัสธาตุดินไม่ได้รู้ด้วยใจนะธาตุดินธาตุไฟความเย็นความร้อนไม่ใช่รู้ด้วยใจรู้ด้วยร่างกายงั้นอย่างบางคนไม่ทันเจตนานะเขาเคยหัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆพอมาอาบน้ำถูสบู่ปุ๊บรู้สึกเลยตัวนี้ไม่ใช่เราหรือบางคนนอนอยู่พอตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บรู้สึกเลยตัวที่นอนอยู่นี้มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเจริญสติให้พอนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราเห็นลำบากนิดนึงถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนะเห็นยากเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยในอภิธรรมท่านถึงสอนบอกว่าเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนทำฌานถ้าทำฌานจิตมันจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาเวลามันมารู้มันจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูมันจะแยกออกไปจากจิตนี่มีวิธีการทำกรรมฐานที่ง่ายๆอย่างนึงกรรมฐานที่ง่ายๆนะคือการหัดรู้สภาวะทางใจของเราที่เป็นนามธรรมทั้งหลายใครไม่รู้จักความโกรธมีใครไม่เคยโกรธไหนโกหกหลวงพ่อซิยกมือมีไหมไม่โกรธมีใครไม่รู้จักความโลภไหมรู้จักใช่ไหมโกรธเป็นยังไงก็รู้โลภเป็นยังไงก็รู้รู้จักใจลอยไหมรู้จักใจลอยก็รู้ใช่ไหมอิจฉาเป็นไหมอิจฉาเนี่ยไปดูที่วัดหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านนะคนนี้จะอิจฉาคนนี้คนนี้จะอิจฉาคนนี้นะอิจฉากลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมแม้มีสุขรู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมนี่รู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักสภาวะเหล่านี้อยู่แล้วหน้าที่เรานะก็คือคอยรู้สึกไปแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งไม่ใช่จ้องแค่รู้สึกขณะนี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้สึกรู้สึกเช่นความโกรธกำลังปรากฏอยู่รู้ว่ากำลังโกรธอยู่ความโลภกำลังเกิดอยู่รู้ว่าโลภอยู่นะใจลอยไปหลงไปลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจรู้ว่ากำลังหลงอยู่นะหัดรู้สึกอย่างนี้หัดรู้สภาวะไปได้โกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลงก็รู้หดหู่ฟุ้งซ่านก็รู้นะสงบไม่สงบก็รู้ไปการที่เราหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งจิตจะจำสภาวะได้แม่นจิตมันจำได้แล้วว่าความโกรธเป็นยังไงความโลภความหลงเป็นไงพอมันจำได้เนี่ยต่อไปพอตัวที่มันจำได้เกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองสติเกิดเองนะจิตที่มีสติเกิดขึ้นเองเนี่ยมีชื่อเพราะมากเลยชื่อมหากุศลจิตนะญาณสัมปยุตอสังขาริกังชื่อยาวาหนึ่งนะอสังขาริกังไม่ได้จูงใจให้เกิดเองสติเกิดเองโดยอัตโนมัติเลยงั้นถ้ายังสติกำหนดอยู่ไม่ใช่ของจริงสติที่ยังกำหนดอยู่ยังน้อมใจให้เกิดอยู่เรียกว่าเป็นสสังขาริกังสสังขาริกังเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนไม่พอแก่การทำวิปัสสนาจริงหรอกต้องฝึกจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมาสติจริงๆจะเกิดขึ้นได้นะถ้าจิตเราจำสภาวะแม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าเคยเห็นสภาวะบ่อยๆเรื่องง่ายๆแค่นี้นะเหตุผลมันเห็นสภาวะบ่อยๆสิคอยรู้สึกไปในใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งนะสติจะเกิดเองมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะมีอยู่คนหนึ่งไปเรียนทั้ง10ครั้งไม่รู้เรื่องเลยเพราะคนนี้เป็นนักคิดคิดเก่งคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิพากษ์นะสุดท้ายเลยวิปลาสนะคืองงไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วนะคิดมากไปวันหนึ่งแกท้อแท้ทอดอะไรมาที่วัดหลวงพ่อครั้งที่10แล้วนะไปจุมปุ๊กอยู่ท้ายห้องนะโตเรามันโง่เรียนไม่ได้เรื่องเลยแกได้ยินเสียงลมพัดระฆัง หลวงพ่อแขวนกระดิ่งเล็กๆไว้ที่ชายขาลมพัดกลิ้งแกเห็นจิตของแกวิ่งซื้อไปที่ระฆังเอ้ยมันวิ่งไปได้เสร็จแล้วมันก็กลับมาเดี๋ยวอีกกลิ้งหนึ่งนะจิตมันก็วิ่งไปนี่เขาเห็นกับเห็นจิตใจมันทํางานเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวได้มันไม่ได้ยากนะมันไม่ยากที่จะเห็นแต่ว่าอย่าไปจงใจถ้าจงใจเราไม่เห็นมีคนหนึ่งนะแกเป็นคนขับแท็กซี่พาลูกชายมาที่วัดไม่ได้เจตนาจะมาฟังธรรมหรอกลูกเนี่ยอยากมาฟังเพราะเวลาลูกมานั่งฟังนะลูกเครียดมากเลยแต่ตัวพ่อไม่เครียดนะพ่อไม่ได้ตั้งใจฟังฟังไปนะพ่อบ่อยวายขึ้นมาโอ้ผมเห็นแล้วจิตผมวิ่งไปที่พระพุทธรูปนี่เห็นจิตมันวิ่งไปที่พระพุทธรูปได้คนทั่วๆไปที่เรียกว่าหลงนะจิตมันหนีไปจิตมันหลงไปจิตมันลืมตัวมันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสตินะหลงไปแล้วงั้นถ้าเมื่อไรรู้กายรู้ใจได้ก็เรียกมีสติมีสติก็ไม่มีโมหะขาดสติก็มีโมหะงั้นเราต้องคอยหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางคนงงเช่นคนเนี้ยนะกำลังงงอะไรนะมีนะบางคนไปที่วัดหลวงพ่อไปนั่งนึกนะสอนอะไรวัดนี้สอนอะไรนะจริงๆสอนให้ดูสภาวะตัวนี้สำคัญโมหะหน้าที่ของโมหะคือปิดบังการรู้สภาวะหลวงพ่อกำลังสอนให้พวกเราดูสภาวะโมหะทำหน้าที่ปิดบังสภาวะนะเมื่อปิดบังเสร็จแล้วจิตใจมืดบอดจิตใจมืดบอดไปเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะหัดรู้สภาวะไปรู้ไปนี่แหละวิธีที่จะสู้กับโมหะนะขั้นต้นเลยหัดรู้สภาวะไปจนกระทั่งใจสติมันระลึกรู้ไปเห็นสภาวะที่กำลังเกิดเช่นความโกรธกำลังผุดขึ้นมาปุ๊บเห็นมันพุ่งขึ้นมาเลยนะหรือใจลอยใจแอบวิ่งปุ๊บหนีไปคิดนี่สติมันไปเห็นครับทันทีที่เห็นมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะที่ท่านอาจารย์ท่านว่าตื่นทันทีที่รู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏนะจะตื่นขึ้นมาสภาวะอันหนึ่งที่พวกเราอาจจะลองดูก็ได้เป็นสภาวะที่ทุกคนมีมากที่สุดเลยคือหลงไปคิดเราลองดูไหมอยากรู้จักสภาวะแห่งความตื่นเรามาดูสภาวะหลงคิดก่อนถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจะตื่นมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อเทียนสิ้นไปแล้วหลวงพ่อเทียนสอนดีมากเลยหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะเรื่องที่จิตคิดหมามันก็รู้เรื่องนะมันก็รู้ว่ามันคิดจะไปไล่หมาไล่แมวตัวอื่นอะไรอย่างนี้มันก็รู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจะตื่นเพราะเวลาที่จิตคิดนั่นแหละจิตฝันไปเวลาคนเราฝันนะก็คือคิดตอนหลับเวลาคนคิดก็คือฝันตอนตื่นสภาวะที่จิตขึ้นวิถีตอนที่คิดกับตอนที่หลับฝันอันเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตฝันไปปุ๊บมันจะตื่นอัตโนมัติเลยต่อไปนี้ทดสอบสังเกตไหมเอาลองท่องพุทโธในใจก่อนก็ได้ท่องพุทโธไว้นะท่องไปสังเกตไหมใจเราบางทีก็วิ่งไปที่อื่นนึกออกไหมท่องพุทโธไว้แท้ๆนะบางทีจิตหนีแวบไปที่อื่นอย่างของคุณเมตตาจิตไม่ได้หนีไปที่อื่นแต่จิตหนีไปจ้องคำว่าพุทโธเพราะงั้นบางทีเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปเอาต่อไปนี้ลองดูพระพุทธรูปนี่คนอยู่นอกห้องคงไม่ได้ดูนะคนอยู่นอกห้องก็ดูหน้าคนข้างๆนะลองตั้งใจดูสังเกตดูขณะที่เราดูพระพุทธรูปหรือเราดูคนข้างๆสังเกตไหมใจเราไปอยู่ที่เขาใจเราไปอยู่ที่พระใจเราวิ่งหนีไปนะเอาพอละเดี๋ยวพระท่านเสียหมดนะพอจะรู้สึกได้บ้างไหมใจมันเคลื่อนไปในขณะที่เราจดจ่อในการไปดูพระพุทธรูปนะเราลืมกายลืมใจไปเรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นแหละเรียกว่าขาดสติงั้นตัวที่หนึ่งเลยนะต้องมีสติหลวงพ่อพูดเยอะหน่อยเพราะว่าเห็นท่านอาจารย์ท่านพูดเรื่องสติเยอะจริงมีอีกตัวคือตัวปัญญาตัวที่เป็นศัตรูกับโมหะอย่างแท้จริงก็คือปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าขาดสติปัญญาคืออะไรปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงนะในรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์ ปัญญาไม่ใช่ว่ารู้ว่าท้องผ่องท้องยุบปัญญาไม่ใช่รู้ว่ากำลังหายใจออกหายใจเข้าอันนั้นสติเป็นคนรู้สติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกายรู้ถึงความหยุดนิ่งของกายสติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของจิตใจรู้ถึงความหยุดนิ่งของจิตใจสติไปรู้ตัวสภาวะปัญญารู้ลักษณะคือรู้ไตรลักษณ์คนละตัวกันนี้เราจะมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้ขั้นแรกเลยต้องรู้กายรู้ใจให้ได้คือต้องมีสตินั่นเองเงื่อนไขตัวต่อมาที่จะทำให้เราเกิดปัญญาในพระอภิธรรมสอนไว้ชัดเลยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธินะถ้าปราศจากสมาธิปัญญาจะไม่เกิดนะแต่สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิอย่างที่พวกเราทำกันหรอกเนี่ยเลยเป็นเรื่องน่าตกใจที่สุดเลยสิ่งที่พวกเราฝึกกันส่วนใหญ่นั้นคือมิจฉาสมาธิสมาธิที่ทำให้ซึมเศร้าเสื่องซึมหงอยหงอยหรือไม่ก็เครียดเครียดแข็งแข็งสมาธิที่ดีนะคือความตั้งมั่นของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในระหว่างที่มันรู้อารมณ์ส่วนสมาธิที่ใช้ไม่ได้นะคือจิตมันไหลเข้าไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์เอาต่อไปนี้ทดสอบเรื่องสมาธิบ้างเอาทุกคนเอาหัวแม่มือคนไหนหัวแม่มือด้วนก็เอาหัวแม่เท้าได้นะลองดูหัวแม่มือตัวเองลองเพ่งลงไปให้จิตลงไปแนบนะรู้สึกไหมนะส่วนใหญ่นะจิตมันไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือรู้สึกไหมอย่างเนี้ยที่พวกเราชอบทำเอาเวลาไปรู้ลมหายใจอ้าวเลิกดูหัวแม่มือหันไปดูลมหายใจใหม่หันไปรู้ลมหายใจเข้าพอดูออกไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมยกเว้นคนนี้แอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราทำสมาธินะจิตเราเคลื่อนไปทั้งนั้นเลยจิตเราไหลไปทั้งนั้นเลยเวลารู้ลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมเวลาเราไปดูท้องพองยุบจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตเราเคลื่อนไปจิตเราไหลไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์เมื่อใดจิตไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะเมื่อนั้นเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการเพ่งตัวอารมณ์อารัมมตูปนิชฌานคือการทำสมถะกรรมฐานนะเพราะฉะนั้นที่นั่งสมาธิกันส่วนใหญ่ติดสมถะกันงอมแงมเลยสมาธิชนิดนั้นไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตปรากฏการทั้งหลายเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆหัดสังเกตไปจิตเราไหลไปเรารู้สึกจิตเราไหลไปรู้สึกความจริงแล้ววิธีที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันมีสองค่ายหลักๆพวกหนึ่งพวกทำฌานได้พวกนี้ทำฌานไปจนจิตเข้าสู่ฌานที่สองถ้าจิตเข้าสู่ฌานที่สองจะมีเอโกที่ภาวะเกิดขึ้นคือภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมันจะผุดเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้นะนี่พวกเราส่วนมากทำไม่ได้นะเราก็ต้องใช้วิธีที่ย่อๆหน่อยเอาง่ายๆหน่อยให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นเองอย่างคุณเมตตารู้สึกไหมจิตมาอยู่ที่อาตมาบ้างจิตหนีไปคิดบ้างถ้าเรารู้ว่าจิตไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อปราโมทรู้ว่าจิตหนีไปคิดรู้แค่นี้จิตมันจะตั้งขึ้นเองนะพอจิตตั้งขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเหมือนเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกแล้วก็เห็นความจริงของมันด้วยร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราอย่างจิตของคุณเมตตาเนี่ยมาที่หลวงพ่ออีกแล้วรู้สึกไหมถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปมันจะตื่นขึ้นมานะตอนนี้จิตมันตื่นขึ้นมารู้สึกไหมนี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นแหละที่หลวงพ่อพูดนักหนานะที่ท่านอาจารย์ท่านพูดนะภาวะแห่งความตื่นคนในโลกน้อยคนนะที่ตื่นน้อยจริงๆนะคนในโลกมีแต่หลับกับฝันนะถ้าเมื่อไหร่นะรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ฝันไปจิตที่คิดไปเนี่ยจิตคุณเมตตาคิดไปแล้วทราบไหมเนี่ยถ้ารู้ทันปุ๊บจะตื่นได้ทีละแวบเดียวจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งด้วยคณิกะสมาธิชั่วขณะเท่านั้นชั่วขณะนะไม่ได้ตั้งได้นานๆอย่างคนที่เขาทรงฌานเราทำได้แค่นี้แหละคนเมืองจะเข้าฌานนะก็เข้ากับเขาไม่เป็นเราก็เข้าไม่เป็นเราก็ฝึกเอาทีละขณะทีละขณะนะคล้ายๆคนยากจนนะเก็บเงินไปทีละบาท2บาทเดี๋ยววันหนึ่งก็รวยเหมือนคุณเมตตาอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่ใช้เลยนะงั้นอยู่ที่ว่าให้คอยรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปให้รู้สึกจิตเคลื่อนไปให้รู้สึกเอาต่อไปนี้เราจะฝึกสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อ รู้สึกไหมอย่ามองมากนะเดี๋ยวหน้าสึกสังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังฟังได้สองสามคำสลับไปคิดแล้วรู้สึกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดเนี่ยเราคิดเราฟังมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่เคยรู้หรอกว่าเราฟังไปคิดไปต่อไปนี้ลองนะสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังได้นิดหนึ่งสองสามคำก็ไปคิดทีหนึ่งฟังอีกสองสามคำก็ไปคิดทีหนึ่งนะหัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันไหวแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยนะเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้เนี่ยหลงไปแล้วรู้สึกไหมอย่าไปเพ่งเอานะถ้าเพ่งเอาจะไม่เกิดปัญญาพวกที่ติดสมถะไม่เกิดปัญญาแน่นอนเลยยืนยันเลยพวกที่ติดสมถะทำไมกล้ายืนยันเพราะหลวงพ่อติดสมถะอยู่22ปีหลวงพ่อทำสมถะมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่7ขวบทำอานาปานสตินี่แหละแล้วจิตก็แนบอยู่กับลมอย่างนี้แหละหายใจไปนะทีแรกก็เป็นลมนะต่อไปมันจะเป็นแสงมันไม่ใช่เป็นลมลมมันเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเห็นเป็นเส้นนะเส้นต่อไปก็เป็นดวงก็ย่อได้ขยายได้อะไรอย่างนี้ไร้สาระที่สุดเลยนะเห็นผีเห็นเปรตเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นอย่างเดียวคือกิเลสตัวเองเนี่ยกิเลสแมเนจเมนต์ไม่ได้มันไม่เห็นนะคอยรู้สึกนะรู้สึกไหมตอนที่หัวเราะตะเกียใจหนีไปเกือบทั้งห้องเลยรู้สึกไหมลืมตัวเองสังเกตไหมเราลืมตัวเองบ่อยๆแวบหนึ่งก็ลืมแวบหนึ่งก็ลืมถ้าอยากรู้ตัวเองบ่อยๆนะคอยรู้ไปจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้คอยรู้ตัวนี้บ่อยๆนะจะได้ทั้งสตินะได้ทั้งสมาธิขึ้นมาเพราะสตินี่มันรู้อะไรเกิดขึ้นมันรู้หมดเลยในขณะที่มันรู้ว่ามันหลงไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติตั้งได้ชั่วคราวได้สมาธิพอจิตตั้งมั่นขึ้นมานะต่อไปนี้พอสติไประลึกรู้อะไรเข้าด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดปัญญาเงื่อนไขของปัญญาเนี่ยต้องมีตัวช่วยอยู่สองตัวหนึ่งสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้ถึงความปรากฏของกายของใจนะอันที่สองมีใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นใจไม่หลงถลำไปอย่างพวกเราเวลาเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่เขาเวลาเราอยากฟังอะไรใช่ไหมเขาแถลงปวงแถลงการเนี่ยเขาจับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราตั้งใจฟังใช่ไหมใจเราหนีเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์ได้นะเนี่ยใจเรามันหลงไปเงี้ยให้คอยรู้ทันนะถ้ารู้ทันแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะจิตตั้งมั่นคราวนี้เรียกว่าเรามีสมาธิแล้วถ้าสติระลึกรู้กายระลึกรู้กายจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหลวงพ่อท้าเลยนะเห็นทันทีไม่ใช่ว่ารู้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ถึงจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราการเห็นว่ากายไม่ใช่เราง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไปนั่งดูอะไรให้เสียเวลาเลยแค่รู้สึกตัวใจตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่เราจะเห็นทันทีอย่างนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมหลงไปหมดแล้วคุณเมตตาก็อย่าไปกดมันไว้เพราะหลวงพ่อชี้ลูกสาวคุณแม่เพ่งเลยเห็นไหมเนี่ยเราคอยรู้ทันนะหลวงพ่อบอกให้ซื่อๆเลยนะไม่มีการปฏิบัติอะไรมากกว่าการรู้สภาวะไปรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นไปรู้รูปธรรมรู้นามธรรมอย่างที่หลวงพ่อพาดูตอนนี้เป็นการพาดูนามธรรมเพราะรูปดูยากนะต้องทรงฌานถึงจะเห็นได้ชัดงั้นดูนามธรรมเช่นความรู้สึกต่างๆเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่นะรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็หลงไปทางตาเดี๋ยวก็หลงไปทางหูเดี๋ยวก็หลงไปคิดเห็นไหมจิตเราหลงตลอดเวลาพอจะดูออกยังจิตที่หลงไปนะเวลาดูหลวงพ่อก็หลงมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมเวลาตั้งใจฟังก็ไปหลงฟังอยู่เงี้ยหลงอยู่ที่ถ้อยคำแล้วเสร็จแล้วก็ไปคิดใจก็จะกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเห็นไหมหลงตลอดเวลาแล้วไม่มีทางสู้เลยนะนั่นน่ะโมหะเอาไปกินหมดแล้วงั้นโมหะแมเนจเมนต์เนี่ยยากที่สุดนะ ยากกว่าราคะโทสะราคะโทสะมันเป็นลูกกิเลสลูกกิเลสหลานนะง่ายมากเลยโมหะเนี่ยยากจริงๆนี่หัดรู้ไปอย่างนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดก็คือมันเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจนี้ล้วนแต่ตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์เห็นไหมร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นไหมร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งเฉยๆก็เมื่อยนะหายใจออกอ้าวทุกคนหายใจออกแล้วอย่าหายใจเข้าดูซิจะสุขหรือจะทุกข์เอาพอเดี๋ยวตายกันคาที่ที่นี่นะเห็นไหมหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกใช่ไหมเนี่ยร่างกายนี้นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถเลย ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยเป็นแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่เป็นตัวปัญญานะแต่ว่าเวลาที่ปัญญาเกิดไม่ใช่คิดเอานะไอ้นี่หลวงพ่อไปสรุปตอนที่ปัญญามันเกิดแล้วมันจะรู้แจ้งในไตรลักษณ์เห็นเลยร่างกายมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ไหมหัวใจก็เต้นทุบๆไปเราก็ร่างกายเราก็ต้องกระดุกกระดิกนะร่างกายเราก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวลำบากเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายเราเป็นวัตถุเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกก็คือมีธาตุไหลเข้าไหลออกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนี้นะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าความรู้สึกสุขทุกข์นั้นอยู่ห่างๆนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันๆแล้วที่สามารถเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยคนละอันกันนะร่างกายอยู่ห่างๆนะจิตใจอยู่ต่างหากเห็นได้ว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่างหากแยกกันเห็นว่ากิเลสทั้งหลายก็อยู่ห่างๆออกไปไม่ใช่จิตหรอกนะแล้วก็เห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตไปทางตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจเนี่ยจิตเกิดที่ใจนะเนี่ยหมุนไปอย่างเนี้ยเราดูไปได้เห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นบังคับไม่ได้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะจิตเนี้ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยความอยากบีบคั้นตลอดเวลาเนี่ยเราค่อยดูไปเราจะเห็นเลยในกายในใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆหนึ่งเบื้องต้นยังเห็นไม่ได้ขนาดนี้หรอกเราก็ยังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างดูไปเรื่อยๆนะจนบันไดแจ้งขึ้นมาจริงๆนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆจะสลัดคืนกายให้โลกไปไม่ยึดกายแล้วบันไดเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆนะจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตแล้วพวกเรายังยึดถือเพราะว่าเรายังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังรู้สึกอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรายังยึดถือยังปล่อยวางไม่ได้จริงหรอกนะถึงจะมาพูดคำว่าปล่อยวางใจก็ไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าปัญญาไม่พอจะปล่อยได้ต้องปัญญาพอนะปัญญาพอเพราะอันไรเพราะสติเกิดบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ปัญญานี่แหละคืออโมหะงั้นถ้าจะสู้โมหะก็ต้องพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้าจะสู้โมหะต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากมีสติระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ได้จงใจเพ่งจ้องถ้าจงใจเพ่งจ้องไม่เรียกว่าสตินะใช้ไม่ได้ไม่ใช่สติที่ใช้ทำสติปัฏฐานจริงเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานนะให้สติเป็นแค่ระลึกนะเช่นใจเราไหลไปเรารู้สึกใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้สึกคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆนะรู้สึกบ่อยๆต่อไปเราก็สังเกตอีกอันหนึ่งจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราชอบไหลไปไหลมานะไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจนะไหลไปไหลมาไหลทางใจคือไหลไปคิดเนี่ยพอเราเห็นสองอันนี้นะมีสติขึ้นมาเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วเกิดสติรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาแล้วเกิดสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นในขณะนั้นจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรามันออกไปอยู่ห่างๆได้นะมันแยกกันหมดเลยขันธ์ห้านี่แหละมันกระจายตัวออกไปที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่ว่าหายใจออกกับหายใจเข้าคนละอันแล้วบอกนามรูปปริเฉทญาณไอ้นั่นไม่แยกรูปกับนามนะอย่างถ้าดูหายใจออกก็อันนึงหายใจเข้าก็อันนั้นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามนะแยกรูปกับนามในจิตเนี่ยต้องตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้ตื่นขึ้นมางั้นที่ท่านอาจารย์ท่านพูดว่าให้ตื่นตัวนี้สำคัญมากนะงั้นเราต้องมี2ตัวนะมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเห็นธรรมะทั้งหลายไหลผ่านเราไปเราจะเห็นกิเลสทั้งหลายนะไหลผ่านจิตเราไปไหลผ่านเฉยๆไม่ทำร้ายจิตทุกวันนี้กิเลสผุดขึ้นมาใครไปทำให้กิเลสผุดขึ้นมาก็จิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลสที่จิตปรุงนั่นเองกลับมาทำร้ายจิตจิตเราได้รับความทุกข์เพราะกิเลสที่มาแผดเผาแต่ถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกใจเราอยู่ต่างหากนะใจเราตั้งมั่นกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาคือความสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตแยกกันหมดเลยขันแต่ละขันกระจายตัวออกมาขันแต่ละขันจะแสดงความไม่ใช่ตัวเรากิเลสเวลาไหลผ่านมานะมันจะคล้ายๆเรือลำใหญ่ๆจิตเราเหมือนเรือลำใหญ่ๆจอดอยู่ในแม่น้ำทอดสมอไว้น้ำไหลผ่านเรือนะเรือไม่ต้านน้ำเรือไม่เคยต้านน้ำนะถ้าเรือต้านน้ำเรือล่ม เรือไม่ต้านน้ำในขณะเดียวกันเรือนี้ไม่ได้ไหลตามน้ำไปเรือนี้มีคอยมีสติอยู่มีสติคอยรู้สึกอยู่ถ้าไม่รู้สึกตัวจะไหลไปอย่างที่เมื่อกี้พาให้ดูพระพุทธรูปพาให้ดูโน้นดูนี่รู้สึกไหมจิตมันไหลไปเพราะขาดสตินะเพราะฉะนั้นถ้ามีสตินะใจไม่ไหลไปแต่ไม่ไหลไปแต่กิเลสผ่านมาแล้วก็จะเห็นกิเลสผ่านไปใจกับกิเลสนะไม่สัมผัสกันเหมือนเรือนะจอดอยู่แล้วก็น้ําไหลผ่านข้างเรือไปเรือไม่ขวางน้ําน้ําก็ทําอะไรเรือไม่ได้ต่างคนต่างอยู่กันไปงั้นเราค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราจะเข้ามาถึงสภาวะที่แสนจะสบายนะความจริงมีมากกว่านี้อีกแต่หลวงพ่อเทศมากกว่านี้ชรอยญาติโยมจะทนไม่ไหวนะเพราะปัญญานะมีเป็นขั้นๆไปมีเป็นลำดับไปนะพวกเราเคยได้ยินไหมในพระสูตรนะเคยบอกว่าพระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยนะพระโสดาบันสมาธิเล็กน้อยนะมีปัญญาเล็กน้อยขนาดพระโสดาบันปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราอ่ะมันจะน้อยแค่ไหนคงปัญญานิ่มๆนะนั้นต้องดูนะเนี่ยพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยทำไมเรียกว่าปัญญาน้อยทำไมเรียกว่ามีสมาธิน้อยจิตของพระโสดาบันเนี่ยยังแกว่งกระเพื่อมตามกามอยู่กามยังมีอิทธิพลมากเลยยังรักในกามยังกระเพื่อมหวั่นไหวคล้ายๆปุถุชนนี่แหละแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายตลอดแต่ศีลท่านบริบูรณ์แล้วนะศีลท่านบริบูรณ์แล้วไม่ทำชั่วแล้วนะปัญญาเล็กน้อยคือท่านแค่เห็นความจริงเท่านั้นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญาของพระโสดาบันแค่นี้เองนะที่เราบอกว่ามีปัญญาของพระโสดาบันแค่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะนี่พวกเราบางคนหัดภาวนากับหลวงพ่อตอนนี้มีเยอะเลยที่สามารถเห็นได้แล้วว่าตัวเราไม่มีแต่จิตยังไม่ยอมรับถ้าจิตยอมรับได้ก็คือได้ธรรมะมันจะมีกระบวนการของการเกิดอริยมรรคขึ้นอันนี้ในพระอภิธรรมสอนไว้นะมีแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะตัวเราไม่มีบางทีตัวเราหายไปพอเห็นว่าตัวเราไม่มีนะบางคนก็กลัวตัวเราหายไปแล้วบางคนรู้สึกเบื่อมากเลยบางคนรู้สึกโง่โง่เวิ้งว้างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตัวเราหายไปเนี่ยใจยังไม่ยอมรับถ้าดูซ้ําลงไปดูไปอีกนะวันหนึ่งจิตมันยอมรับจริงๆกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีนะมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่พอเห็นอย่างนี้มากเข้านะปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่แหละพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยพวกเราเห็นใช่ไหมว่าอะไรเกิดอันนั้นดับรู้สึกไหมไม่จริงหรอกเรายังคิดเอายังไม่ได้เห็นจากของจริงถ้าเห็นจากของจริงเราจะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นกิเลสนะไม่กลัวช่างคิดนะกิเลสไม่กลัวคนช่างคิดกิเลสกลัวคนเจริญสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นดูไปอย่างนี้กิเลสจะกลัวนี่กิเลสแมเนจเมนต์ตัวจริงเลยล่ะนะคอยดูไปด้วยนะถึงวันหนึ่งมันตัดครั้งที่สองถ้าตัดครั้งที่สองเราจะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยถ้าสักทาคายังปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราล่ะนะดูสิคงจิ๋วๆนะปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่าท่านก็ยังเห็นอย่างพระโสดาเห็นว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับนะตัวเราไม่มีท่านเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้แต่ว่าความรักใคร่ยินดีพัวพันในกามเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยเพราะท่านรู้ว่าจิตที่หลงไปดูรูปนี่มันหลงไปทันทีที่หลงไปสมมติว่าเห็นสาวเดินมานะเห็นคุณสืบศักดิ์นี่เห็นสาวเดินมาใจวิ่งชุดไปที่เขาสติระลึกปั๊บเนี่ยราคะขาดสะบั้นเลยนี่ราคะแมเนจเมนต์นะเห็นศัตรูเดินมาหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวนะกลัวสติระลึกปั๊บขาดปั๊บเลยนะนี่โทสะแมเนจเมนต์แล้วทำยังไงดีหมาบ้าวิ่งมาหลบนะชาวพุทธต้องฉลาดนะไม่ใช่ถ้าไม่มีเวรกรรมต่อกันมันคงไม่กัดนั่นแหละกำลังทำกรรมใหม่คือโง่เพราะงั้นมันกัดเอานะงั้นต้องมีสติมีปัญญาหลบหลีกให้ทันนี่คอยดูไปนะคอยรู้สึกไปต่อมาพอมันตัดครั้งที่สามตรงที่มันตัดครั้งที่สามเนี่ยมันจะพลิกเลยเราจะไม่กลับมาสู่โลกอย่างนี้อีกแล้วแล้วใจจะไม่ผัวพันด้วยกามมันจะเห็นว่าอะไรมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอีกต่อไปเป็นทุกข์ล้วนๆนะพวกเรายังไม่เห็นรู้สึกไหมกายเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังไม่รู้ความจริงนะยังไม่เห็นความจริงเพราะโมหะยังบังอยู่ค่อยรู้สึกลงไปอีก คอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นในร่างกายนี้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อที่ไปภาวนากันที่ก็มีเยอะนะขนาดนอนหลับนี่ภาวนากับหลวงพ่อนะสติเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยขนาดนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยแต่เดิมเนี่ยเคยเสพสุขด้วยการนอนรู้สึกไหมนอนแล้วสบายพอมาเจริญสติปัญญาแหมมันแก่รอบขึ้นมาจริงๆจะตกใจนะพวกที่ชอบนอนอ่ะพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นมานะจะเห็นเลยว่าร่างกายที่นอนอยู่นี่มีแต่ทุกข์ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาคืนหนึ่ง40-50ครั้งจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดเลยนะจะรู้สึกนะโดยที่ไม่ได้ตื่นนะร่างกายก็หลับอยู่นั่นแหละแต่จิตมันทำงานได้อัตโนมัติเลยเราจะเห็นโอ้มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์นะเห็นจนมันพอเลยทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นกายนี้ถ้ามันพอแล้วมันจะหมดความรักในกายหมดความยึดถือในกายพอหมดความยึดถือกายมันก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นส่วนของกายนั่นแหละพอไม่รักในตาใช่ไหมมันก็ไม่รักในรูปรูปมากระทบนี่ไหมตายังไม่น่ารักเลยนี่ไปรักรูปได้ไงหูยังไม่น่ารักเลยไปรักเสียงได้ไงไม่ยึดถือตรงนี้ไม่ยึดถือตัวนี้ก็จะไม่ยึดถือตัวข้างนอกด้วยไม่ยึดถือข้างในนี้ก็ไม่ยึดถือข้างนอกในสุดใจก็จะไม่กระเพื่อมกับขึ้นกับเพื่อมลงเพราะผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำให้ใจเรากระเพื่อมขึ้นกับเพื่อมลงได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงเพราะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์เห็นไหมปัญญาอย่างนี้ปัญญาระดับนี้เรียกว่าปัญญาปานกลางเห็นไหมแค่ปานกลางก็ปางตายแล้วนะถ้าปัญญาสุดๆเลยนะก็จะเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นตัวทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าขันธ์อื่นนี่นะมันเห็นแจ้งมาหมดละการปฏิบัติถัดจากนั้นนะมันจะรวมเข้ามาที่จิตดวงเดียวจะอยู่ที่จิตนี่แหละจะเห็นเลยจิตนี้นะผ่องใสเบิกบานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่นานๆไปมองได้อีกนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็พยายามรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้นะให้มันรู้มันตื่นมันเบิกบานจะไม่มีหลงมีหลับอะไรอีกแล้วนะมันจะตื่นได้เยอะเลยแต่มันยังไม่เที่ยงยังมัวได้อีกหลังจากนั้นเนี่ยปัญญาที่จะเห็นแจ้งอริยสัจอย่างแท้จริงนะหมดจดนะถึงจะเกิดขึ้นปัญญาที่เห็นแจ้งอริยสัจอย่างแท้จริงก็คือเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์พวกเราจำไว้นะหลวงพ่อฝากไว้ชาตินี้ยังทำไม่ได้ชาติต่อๆไปเอาให้ได้นะฝึกไปเรื่อยจนวันใดเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละจะพ้นทุกข์แล้วล่ะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกตลอดเลยว่าเรายังขาดอะไรเพราะเรายังรู้ไม่รู้บางอย่างอยู่เรามีสิ่งที่ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรจะรู้สึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆวันใดเห็นแจ้งอริยสัจเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราขาดอยู่ก็คือความรู้แจ้งอริยสัจความรู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละคือตัววิชาคือตัวปัญญาคือตัวอโมหะที่แท้จริงนี่แหละโมหะก็จะถล่มทลายลงตรงที่ปัญญานี้เกิดขึ้นมาอวิชชาจะคว่ำลงตรงนี้เองเทศนานเลยรู้เรื่องบ้างเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกที่รู้เรื่องนะมีไม่มากหรอกนะทำไมมันฟังยากเพราะไม่ค่อยได้ฟังนะเราได้ยินธรรมะก็ทั่วๆไปนะให้ทำทานให้ถือศีลนะให้ทำโน่นให้ทำนี่อย่าทำโน่นอย่าทำนี่นะเราไม่เคยได้ยินธรรมะว่าให้รู้นะให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราไม่ค่อยคุ้นนะเราจะชอบแต่ทำเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติคุณรินรู้สึกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติคือคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างที่ไม่ธรรมดาเพราะงั้นจะต้องเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนตลอดนะต้องไม่ธรรมดาทั้งที่ธรรมะคือธรรมดางั้นเมื่อไรเลิกสตินะเลิกแสวงหาเลิกดิ้นรนแต่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีอาจารย์เยอะนะแต่เดิมเรียนสมถะเรียนจากท่านพ่อหลีแล้วท่านสิ้นไปก่อนขึ้นวิปัสสนาไม่ทันแล้วไปเรียนดูจิตจากหลวงปู่ดูลถัดจากนั้นก็ยังมีอาจารย์อีกเยอะนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอาจารย์มหาบัวก็เคยไปเรียนกับท่านเจ้ามหาบัวเคยสอนหลวงพ่อประโยคนึงนะฝังอกฝังใจเลยแล้วจริงๆๆอย่างท่านว่านะบอกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจทั้งวันเลยเราลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันเลยเราเห็นแต่กายกับใจของคนอื่นเราสนใจคนอื่นนะเราไม่สนใจตัวเองทำยังไงล่ะจะย้อนกลับเข้ามา โอปนายิโกนะน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองที่สวดตะเกียบเห็นไหมโอปนายิโกนะอะไรนะน้อมพึงน้อมเข้ามาสู่ตนหรืออะไรแปลว่าไงสำนวนส่วนโมกอันนั้นนะตอบมาหลายคนไม่เหมือนกันสักคนเชื่อถือยากน้อมเข้ามานะมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจรู้อย่างนี้บ่อยๆถ้ารู้ไปบ่อยๆวันหนึ่งจะเห็นความจริงของกายของใจแต่ตอนที่เห็นความจริงใจต้องตั้งมั่นพวกเราที่ขาดนะอันหนึ่งขาดสติเราหลงไปบ่อยๆเราลืมกายลืมใจทั้งวันเรารู้แต่เรื่องที่คิดเราเห็นแต่คนอื่นเราลืมกายลืมใจเรียกว่าเราขาดสติอันที่สองที่เราขาดนะก็คือสัมมาสมาธิใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไหลตลอดไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจไหลไปคิดเห็นไหมเนี่ยใจไหลเพราะฉะนั้นเราจริงๆเราขาดแค่สองตัวเองแต่สองตัวนี้แหละคือตัวที่จะทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเราก็คือเราขาดเครื่องมือที่จะไปสู่นิพพานต้องพัฒนาขึ้นมานะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่ารีบร้อนอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกเรื่อยๆสติจะเกิดแล้วก็หัดสังเกตจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปไหลมาแค่นี้นะสรุปแล้วนะจะสรุปนะให้เรามีสติด้วยการหัดรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานะหรือร่างกายเราเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกอย่าใจลอยอย่าใจลอยด้วยแล้วอย่าไปเพ่งด้วยพวกหนึ่งไม่ใจลอยแต่เพ่งเช่นยกตัวอย่างจะหยิบพวงมาลัยต้องเพ่งก่อนเพ่งโอ้ยชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงเลยนะอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกกิเลสเกิดไป500รอบแล้วกิเลสเร็วมากนะเราแกล้งทำช้าๆกิเลสไม่ช้าด้วยนะเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลงต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นนะไม่ใช่แกล้งทำอะไรให้ช้าๆกิเลสมันไม่ช้าด้วยหรอกงั้นเราค่อยๆฝึกหัดดูสภาวะไปดูเล่นๆไปเรื่อยใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงก็รู้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐานท่านสอนบอกว่าดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านให้รู้เฉยๆจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมแค่รู้จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแค่รู้จิตหลงไปก็รู้นะจิตรู้สึกขึ้นมาก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้นี่หัดรู้ไปเรื่อยๆพอหัดรู้ไปเรื่อยนะต่อไปจิตมันจำสภาวะแม่แล้วสติเกิดเองนั้นสติปัฏฐานเนี่ยขั้นต้นทำไปแล้วเกิดสติขั้นต่อไปทำแล้วจะเกิดปัญญาถ้ามีเงื่อนไขคือมีใจที่ตั้งมั่นนั้นเงื่อนไขคือตัวใจที่ตั้งมั่นนี่แหละจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจคำว่าวิปัสสนานะไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนานะอย่างสมมติหลวงพ่อจะหยิบไมโครโฟนนะนี่หยิบไมโครโฟนบอกรู้นะนี่หลวงพ่อปราโมทจับไมโครโฟนเนี่ยไม่เรียกว่ารู้เลยเนี่ยหลงอยู่ในบัญญัติทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้เอาซีดีไปฟังนะมีเครื่องช่วยฟังรอบเดียวสาหัสฮะเอาว่ามาส่งกันบ้านเหรอ สมาธิภาวนามาเป็นปีที่20แต่ยังมียังรู้สึกว่าทุกข์อยู่เจ้าค่ะ ทุกข์สิโยมเพราะโยมทำสมถะ ค่ะ โยมน้อมใจให้นิ่งรู้สึกไหมใจของโยมนิ่งกว่าคนธรรมดาใจที่นิ่งเนี่ยนะมันข่มกิเลสไว้เฉยๆแล้วมันไม่ทำให้เกิดปัญญา20ปีแพ้หลวงพ่อฝึกติดอยู่อย่างเงี้ย22ปีนะเราต้องปล่อยจิตนะให้มันทำงานไปตามธรรมชาติให้มันกระทบอารมณ์แล้วให้มันก็ทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดามีสติตามดูมันไปเรื่อยๆไม่ไปประคองให้นิ่งของโยมติดการประคองให้นิ่งนะต้องปล่อยซะถ้าปล่อยได้แล้วปัญญาจะเกิดมันจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าโยมไม่ปล่อยโยมจะไม่เห็นไตรลักษณ์กายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วไตรลักษณ์จะอยู่ที่ไหนไตรลักษณ์มีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะ คือเดือน2เดือนที่ผ่านมาโยมก็มีทุกข์ในใจเพราะเรามาเห็นกิเลสตัวเองชอบไปติดสุขชอบไป นิ่งนั่นแหละทำสมาธิมันชอบติดสุข แล้วลูกก็มาฟังเทพอาจารย์ รู้สึกไหมหลวงพ่อถามบ้างดีกว่าอย่ามาถามหลวงพ่อสังเกตไหมพอฟังซีดีหลวงพ่อแล้วจิตมันคลายออกมา เจ้าค่ะ รู้สึกไหมจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวได้นั่นแหละไปฟังอีกฟ ัง จนมันเป็นธรรมชาติเลย คือทุกมันอยู่ห่างๆออกไป ใช่ทุกมันจะอยู่ห่างๆ ม ัน หารสองแล้วค่ะกายก็ขึ้นมีใจก็ขึ้น เหลือแต่ทุกกายนะสุดท้ายทุกใจไม่มี ก็ทุกอย่างก็ทุกหมด ตอนนี้หลงแล้วรู้สึกไหม นี่แหละหัดรู้ตัวนี้แหละตัวโมหะลงละหลงอีกแล้วรู้ไหม เจ้าค่ะ เห็นไหมใจมันไหลไป มันจะงงไม่มีที่เกาะ มันไหลไหลไหลเอาไงดีวะ คือคิดว่าจะพูดอะไรต ่ อ ให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจกำลังแกว่งเที่ยวแสวงหาอยู่ เจ้าค ่ ะ นะให้รู้ทันสังเกตไหมอยากพูดเม ื ่อกี้ความอยากพูดมันดันขึ้นมาเราก็มีสติรู้ว่ามันอยากพูดนะนี่ดูมันทำงานนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันทำงานมันทำของมันเองมันอยู่ห่างๆของคุณเริ่มดูได้แล้วว่ามันอยู่ห่างๆของคุณจะได้เปรียบคนอื่นอยู่อย่างนะคุณทำสมาธิมาเยอะการที่เราทำสมาธิเยอะเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นถ้ารู้หลักนิดเดียวนะใจจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูของคุณเพียงแต่คุณประคองใจมากไปเท่านั้นถ้าคุณปล่อยการประคองนะใจจะตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นเลยจะเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยมันจะอยู่ห่างๆตลอดเวลาเลยฝึกเอานะฝึกเอาก ราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ แล้วที่นี่เขาจัดระบบยังไงอ่ะที่จะถามต้องดูว่าเจ้าภาพจะใช้วิธีไหนที่วัดหลวงพ่อเขาหลวงพ่อจะเชียร ์มีใครอยากจะถามอีกไหมครับมีผมเห็นมือจากข้างหลังตรงกลางและข้างหน้าหลวงพ่อชี้เอาได้เลยครับ หลวงพ่อชี้มาตั้งแต่เช้าแล้วหลวงพ่อนั่งเข็ดมากเลยเอาบอกยกมือยกพรึบทั้งห้องเลยเอาว่าไป กราบท่านอาจารย์ประโมทครับกระผมปฏิบัติทำสมถะมานานนะฮะแต่จิตไม่เคยสงบเลยแต่มีความตั้งใจว่าจะภาวนาพุทโธจนตายขาดพุทโธพอฟังเทปของหลวงพ่อกับอ่านหนังสือประมาณสักหนึ่งปีแต่ก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดแต่เมื่อก่อนเข้าพรรษาครับผมก็ลดทิฏฐิลงมากลงมาตั้งใจฟังซีดีหลวงพ่อและอ่านหนังสือเข้าใจเยอะแล้วปรับวิธีปฏิบัติใหม่ก็มีความก้าวหน้าครับ ใช่จิตยอมเปลี่ยนไปแล้วแต่เดิมเราเพ่งลูกเดียวคือวัตถุประสงค์ของการพุทโธนะที่ผ่านมาเราพุทโธเพื่อให้ใจนิ่งตอนนี้ยอมปรับวิธีใหม่ยอมพุทโธเพื่อจะรู้ทันใจจริงไม่ใช่วิธีที่หลวงพ่อสอนนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือท่านอาจารย์บุญจันทร์ท่านอาจารย์บุญจันทร์อยู่ถ้ำผาพึ่งอาจารย์หลวงพ่อตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะอาจารย์บุญจันทร์ท่านเคยสอนบอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจเห็นไหมพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วรู้ทันใจพุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองเราจะเห็นมันทำงาน ครับผมต้องปรับอย่างอื่นต่อไหมครับท่านอาจารย์ ของโยมพอใช้ได้แล้วนะโยมดีแล้วโยมหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมว่าโลกนี้อยู่ห่างๆ ครับรู้สึกครับ นั่นแหละเห็นไหมง่ายนิดเดียวอ่ะขออย่างเดียวไม่ดื้อ ไม่ดื้อครับลดทิฏฐิลงมากราบแทบเท้าหลวงพ ่อไม่ต้องนะกราบพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็ยังกราบเท้าพระพุทธเจ้าทุกวันอ้าวต่อไปเชิญของโยมภาวนาได้ใช้ได้แล้วล่ะแต่เริ่มเคลื่อนดวงไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งที่โยมเพ่งอยู่ไม่ว่ากี่ปีก็ตามไม่มีไตรลักษณ์นึกออกไหมพอเราปล่อยปั๊บเท่านั้นมันแสดงไตรลักษณ์เลยหลวงพ่อทุกวันนี้สอนง่ายนะพยายามเยอะว่าไป สำนักงานพ่อครับพอผมปฏิบัติมาก็พักหนึ่งครับพอดีได้แต่ก่อนนี้ชอบบูครับ เดี๋ยวนี้ก็ยังชอบ ครับไปเห็นนู่นเห็นนี่ครับเห็นแสงนู่นแสงนี่ก็ได้เทปหลวงพ่อมาจากคุณพี่เนี่ยครับก็ปฏิบัติมาก่อนเข้าพรรษามาครับก็เลยได้ไปนั่งคุยกันว่าแต่ความผมชอบติดสมถะมากผมก็เลยตัดสินใจว่าหักดิบนะฮะก็เลยเดินโยงกลมเดินก็เดินไม่ถูกครั้งแรกครับเดินยังไงไปมาก็เลยเป็นแล้วก็เป็นหลวงพ่อบอกว่าลองใจกล้าสักครั้งหนึ่งนะเอาซื่อๆนะ ต้องอย่างนั้น ก็เลยลงไปนะครับซื่อๆเลยพิจารณาไปนะมันเป็นอย่างนี้ก ็ คือให้รู้ว่าเราโกรธให้รู้ว่าโกรธให้รู้จักสภาวะความโกรธเป็นอย่างนี้น ี่ เราทำงานอยู่งานไม่ทันใจเราโกรธเราโกรธแล้วใครโง่เราโง่เนี่ยเราโกรธเน ี่ ยฮะโกรธให้รู้ท้อง ให้รู้สภาวะนะไม่ต้องบรรยายก็ได ้ จริงๆแล้วต่อไปมันจะไม่มีเราโกรธจะมีแต่ความโกรธมีแต่จิตมันโกรธแต่ไม่ใช่เราโกรธ ครับแล้วตอนคือผมก็ปฏิบัติก็คือเริ่มเข้าศึกษาอริยสัจ4อยู่ครับตอนนี้ทุกข์ยังไงครับสมุทัยนิโรธมรรคนี้นะก็ปฏิบัติอยู่ผมได้เปิดเว็บไซต์ของหลวงปู่ดุลนะครับมีพ่อด้วยอย่างนั้นก็เลยมาเปิดพระไตรปิฎกด้วยครับก็มาศึกษาดูว่ามีท่อนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่ท่านไปตัดในไปปวดท้อง ประจักษ์วิเคราะห์ครับก็เลยได้ไปอ่านได้ศึกษามาว่าทุกสมุทัยนิโรธมากเนี่ยเป็นมาไงท่านสอนมาไงก็สั่งก็ได้ศึกษามาครับ ดูไปนะถ้าแจ้งอริยสัจก็จะแจ้งในธรรมะพ้นทุกข์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ภูมิที่จะแจ้งได้นะ อ๋อครับ ในความเป็นจริงเนี่ยกิจในอริยสัจ4เนี่ยมี4กิจทุกเนี่ยให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธให้แจ้งมรรคทำให้เจริญขึ้นมาสี่กิจเนี่ยมันทำในขณะเดียวกันได ้ให้รู้ทุกไปเถอะให้รู้ทุกไปเรื่อยหมายถึงว่ารู้อะไรหลวงพ่อบอกแล้วนะตัวคำว่าทุกเนี่ยเป็นนิยามโดยเฉพาะของศาสนาพุทธทุกคือกายกับใจเรานี่เองเพราะฉะนั้นให้เรารู้กายรู้ใจไปเรื่อยวันใดที่รู้แจ้งว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะจิตจะสลัดทิ้งเลยไม่ยึดถือเห็นไหมพอเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากจะหายไปเองสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าปัญญามันแจ้งแล้วกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยพอปัญญามันเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนี้ความอยากที่จะให้มันเป็นสุขความอยากให้มันพ้นทุกข์ไม่มีทันทีที่ความอยากดับในขณะนั้นนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเลย ค ือภาวะแห่งความสิ้นตัณหานั่นเองในขณะนั้นแหละอริยมรรคจะเกิดขึ้นเห็นไหมทุกกิจของทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นทำเสร็จในขณะจิตเดียวนั่นแหละ ก็มีช่วง รู้สึกไหมมีความสุขแล้วเพลินแล ้ วให้คนอื่นบ้างข้างหลังข้างหลังโน่นโน่นอยู่ทางโน่นหรือทางไหน กราบนมัสการ ทางนี้ก็มี ที่ผมทำนี่ผ่านมานี่ทำถูกหรือยังครับ โอ้มาถามอย่างนี้เกรงใจบ้างสิถามอย่างนี้ต้องไปถามที่วัดนี่มาออกโทรทัศน์ด้วยเปล่าก็ไม่รู้ของคุณพอใช้ได้ละ คร ับ ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วของคุณปล่อยนะคุณปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วก็ตามรู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนของคุณติดน้อยกว่าเพื่อนแหละ3คนโน้ตติดหนักหน่อยเสื้อสีส้มๆคนนี้ก็คนกลางก็ ขอบค ุ ณหลวงพ่อครับ ขอบคุณพาได้แล้วนะ ขอบคุณหลวงพ่อครับ ไปทางโน้น ทางโน้นฮะข้างหลังซ้ายมือ รู้สึกไหมหลงหมดห้องเลยรู้สึกไหมหลงต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อเชียวนะ ขออนุญาตค่ะท่าน มาอยู่นี่หรอกเลยว่าไป ค่ะก็จากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้นะคะสิ่งที่เล็กที่สุดในโลกเนี่ยก็คืออัฏฐกัลปะซึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็ลักษณะทั้ง4ทีนี้เนี่ยในร่างกายเราก็ประกอบด้วยกายและจิตซึ่งในจิตก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แสดงว่าในทั้งหมดเนี่ยคือก็ยังลึกลงไปก็คือยังประกอบด้วยอัฏฐกัลปะอยู่ใช่ไหมคะทีนี้อัฏฐกัลปะเนี่ยมันถูกคอนโทรลด้วยอวิชชาโลภะโทสะโมหะ คือคุณอย่าเรียนอย่างนั้นเรียนอย่างนี้เมื่อไหร่จะจบคุณดูกิเลสของคุณสดสดร้อนร้อนลงไปเลยตรงนี้คุณต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยจบอภิธรรมปริเฉด9นี่เยอะเลยนะแต่ว่ามันไม่เห็นสภาวะถ้าไม่เห็นสภาวะไม่สู้กิเลสไม่ได้งั้นคุณต้องหัดรู้สภาวะให้ได้ไอ้นั่นเอาไว้เรียนเอาไว้ทดสอบตัวเอง คือพยายามระหว่างนั่ง นั่นน่ะเลิกซะไอ้ความพยายามมันนั้นนะมันทำให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นให้คุณรู้สภาวะลงปัจจุบันไปเลยกิเลสใดๆกำลังปรากฏในขณะนี้นะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้เฉยๆนะไม่แทรกแซงรู้สึกไหมใจเราดิ้นคลอกแคลกคลอกแคลกคลอกแคลกรู้สึกไหมเห็นไหมยังดูไม่เป็นเห็นไหมสติไม่เกิดนะเพราะงั้นคุณจะมาถามหลวงพ่ออยู่เนี้ยไปถามอาจารย์อภิธรรมได้หัดดูสภาวะจริงๆเห็นไหมในขณะที่คุณมองเขาเนี่ยเห็นไหมคุณมองเขาเนี่ยจิตคุณไหลไปอยู่ที่เขารู้สึกไหมเห็นแต่เขาลืมตัวเองนี่แหละเรียกว่าขาดสติหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกตอนนี้คุณไปคิดแล้วคุณรู้สึกไหมคุณแอบไปคิดแล้วใจของคุณหนีไปคิดจิตของคุณสงสัยแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยคุณหัดดูสภาวะอย่างนี้นะความสงสัยผุดขึ้นมาก็รู้ว่าสงสัยความโลภความโกรธความหลงอะไรผุดขึ้นมาคุณรู้ไปแล้วสภาวะทั้งหมดนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเองเลยเนี่ยงงอีกแล้วรู้สึกไหมรู้สิว่ากำลังงงงงก็รู้ว่างงนะไม่ใช่งงเราคิดหาคำตอบเอาคุณเป็นโรคคิดมากไปหัดรู้ให้มากๆนะจะได้ตื่นกิเลสเนี่ยไม่กลัวคนคิดมากจำไว้นะกิ ิเลสกลัวคนที่ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดคำว่าตื่นนั่นคือคำว่าหลุดออกจากโลกของความคิดหลุดออกจากบัญญัติแล้วมันถึงจะเห็นปรมัตถ์ได้เนี่ยหลงไปในบัญญัติอีกแล้วรู้สึกไหมอย่าพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นเพราะอะไรความพยายามของคุณเนี่ยประกอบด้วยโลภะแล้วคุณไม่เห็นคุณอยากเข้าใจใช่ไหมคุณไม่เห็นความอยากเรียนอภิธรรมมาใช่ไหมกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมในขณะซึ่งเรามีความอยากแล้วเราก็ไปดิ้นรนค้นคว้าอยู่กระทำกรรมทางใจทางมโนกรรมกิเลสยังครอบงำใจอยู่เพราะฉะนั้นสติจะไม่มีวันเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยงั้นทางที่ดีนะกิเลสใดปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นมันเกิดแล้วก็มันดับมันเกิดแล้วมันดับนะหัดตัวนี้นะจะได้ประโยชน์เยอะกว่ากันแล้วจะพ้นทุกข์คุณจะเห็นว่าโลกนี้อยู่ห่างออกไปในห้องนี้นะเท่าที่บอกหลวงพ่อเมื่อกี้ก็มีตั้งหลายคนแล้วที่เริ่มเห็นโลกนี้ห่างออกไปแล้วโลกนี้จืดโลกนี้อยู่ห่างๆโลกนี้เข้ามาปรุงแต่งไม่ถึงจิตเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วเอาว่าไป จัดการยังไงกับความง่วงครับหลวงพ่อ ง่วงก็ไปนอนสิคุณต้องแยกให้ออกนะง่วงไม่ใช่กิเลสนะ ระหว่างที่ผมฟังหลวงพ่อเมื่อสักครู่ฮะผมก็ตั้งใจก็รู้ว่าเรากำลังตั้งใจมันก็บางทีมันก็เกิดอาการซึมนะฮะแล้วก็รู้ว่าง่วงก็รู้ว่าง่วงแต่สิ่งที่ผมสงสัยต่อคือเอ๊ะอย่างนี้เราจะทำยังไงดี พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาไว้แล้วนะไปอ่านเอานะมี8ประการมันสุดท้ายเลยคือสีหาสายญาติ คือไปนอนนะฮะ ไปนอนคือต้องแยกให้ออกนะขี้เกียจเนี่ยเป็นกิเลสนะง่วงไม่ใช่กิเลสนะมีความสุขไม่ใช่กิเลสนะพอใจในความสุขถึงจะเป็นราคะนะเราต้องแยกสภาวะให้ชัดนะงั้นสภาวะใดที่มันไม่ใช่กิเลสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปล่ามันต้อง แต่อย่างตอนนี้ไม่ง่วงแล้วครับหลวงพ่อคือผมทราบว่ามันง่วงแต่มันไม่ควรที่จะไปนอน ไม่ควรนอนเราก็นั่งนะขยับเนื้อเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมให้รูปเนื้อรูปตัวท่านสอนนะ ครับ ท่านสอนไว้หมดแล้วนะพระพุทธเจ้าของคุณอย่าประคองไว้นะคุณเพ่งแรงไปนิดนึงยังเพ่งอยู่เอานะเดี๋ยวผู้กำกับเวทีบอกหลวงพ่อว่าจะหมดเวลาแล้วได้อีก2คนนะ หลวงพ่อคะยิ่งรู้สึกจัดการกับกิเลสมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้น ต้องถูกกิเลสจัดการ ใช่อย่างนี้ก็อย่าไปรู้กิเลสเลย เพราะฉะนั้นต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีอย่าคิดจัดการมันนี่แหละคือวิธีจัดการก็คือวิธีรู้ทันมันจิตมีโทสะก็รู้ไม่ใช่ว่าอยากให้มันไม่โกรธอยากให้มันหายโกรธนั่นเป็นความอยากถ้าความอยากเมื่อไหร่เกิดขึ้นนะคุณก็ต้องมีความทุกข์เมื่อนั้นแหละเพราะความอยากเป็นตัวสมุทัยเพราะฉะนั้นอย่าอยากจัดการกิเลสแต่คุณเรียนรู้กิเลสไปวิธีจัดการกิเลสที่ดีที่สุดนั้นคือพัฒนาปัญญาขึ้นมา แล้วถ้าเกิดสมมติว่าแค่รู้ไปเรื่อยๆแล้วมันยังไม่หายก็แค่รู้ไปเรื่อยๆเหรอคะ มีอะไรบ้างที่ไม่หายในโลกนี้ไม่มีแต่เพียงแต่ไม่หายทันใจเท่านั้นเองยกตัวอย่างนะคนอกหักรักสลายแฟนตายจากฉับพลันหรือนอกใจใช่ไหมจิตมีความทุกนานถามว่าต้องแก้ไขอะไรไหมถึงไม่แก้วันหนึ่งก็หายเพราะมันไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดในโลกที่เกิดแล้วเที่ยงอยู่นะหน้าที่ของเราก็คือเรียนให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ไปพยายามดับมันจุดที่คุณพลาดก็คือพอเกิดกิเลสแล้วคุณพยายามไปดับกิเลสคุณทำเกินที่พระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าให้รู้ใช่ไหมมีราคะให้รู้มีโทสะให้รู้มีโมหะให้รู้ฟุ้งซ่านให้รู้หดหู่ให้รู้นะบางคนไม่ใช่มีราคะทำยังไงจะไม่มีโทสะทำยังไงจะหายโกรธเนี่ยคิดจะทำมีคำว่าทำนะไม่ใช่คำว่ารู้เวิร์บมันคือทำไม่ใช่รู้ไปปรับตัวนะปรับซะทำผิดนั่นแหละมันถึงทุกข์อ้าวโน่นคนสุดท้ายใส่แว่นตาหน้าเหมือนนกพุ่งนั่นนะอ้าวว่าไป กับนมัสการเจ้าค่ะเมื่อก่อนติดสมาธิค่ะ หลวงพ่อจำได้อยู่ ค่ะตอนนี้ก็เริ่มออกจากสมาธิมากขึ้นแล้วก็มาเผชิญกับ เห็นความทุกข์มากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นจิตว่าดิ้นสุดโต่งนะคะแล้วก็อยากดีเจ้าค่ะ แต่จริงๆหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าห้ามทำสมถะนะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเพียงแต่ว่าเราต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งสมถะชนิดไหนทำไปแล้วกิเลสเกิดสมถะทำไปชนิดไหนทำไปแล้วจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเราต้องจำแนกตอนนี้ควรเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาตอนนี้ควรทำความสงบพักผ่อนก็ทำความสงบนะเราต้องดูตัวเองการทำสมถะและวิปัสสนาก็คล้ายๆขับรถนะบางทีก็ต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมบางทีก็ต้องเหยียบเบรกสมถะก็เหมือนเราเหยียบเบรกต้องพักบ้างถ้าพักตลอดการไปไหนไม่รอดอยู่ที่เดิมเหยียบคันเร่งตลอดก็ไปไม่ไหวคงไปตกถนนตายที่ไหนสักแห่งเพราะงั้นจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองถึงเวลาที่ควรทำความสงบก็ทำแต่ต้องทำให้เป็นนะวันหลังหลวงพ่อจะจัดคอร์สชวนท่านอาจารย์มาไม่เอาดีกว่าชวนท่านงานเยอะเดี๋ยวจะปล่อยทำเรางานเยอะไปด้วยจัดคอร์สนะฝึกสมถะบ้าง อาจารย์คือที่ตึกที่ผ่านมานี่คือมีตื่นนี่คือยัง อะไรนะ ตรงแนวทางมากหรือยังคะเจ้าคะ ตรงนะตรงมากขึ้นแต่ก่อนติดเพ่งอ่ะตอนนี้มันคลายออกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมจิตมันเริ่มเคลื่อนไหวแต่ยังตอนนี้ยังเพ่งอยู่นะได้แค่นี้นะเดี๋ยวก็ มาสักการเจ้าค่ะ มีธุระต้องไป ครับ พระยิ่งแก่งานยิ่งเยอะ ถึงช่วงนี้โดยปกติแล้วจะนิมนต์พระอาจารย์นำพวกเราทุกคนนั่งสมาธิครับครับนิมนต์พระอาจารย์ครับ ฮะเอาอีกเหรอสอนวิปัสสนาจะเอาสมถะเอานั่งตัวตรงๆนั่งตรงๆนะนั่งสบายๆนั่งแบบผ่อนคลายอย่าเกร็งลืมตาไว้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าพูดแค่นี้ไม่มีบอกหลับตาด้วยลืมตาไว้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมขนาดพระนอนยังลืมตาฉะนั้นลืมตานะลืมตาไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหายใจออกสบายๆหายใจออกมีลมอยู่ในปอดนิดหน่อยก็หายใจออกไปนิดเดียวก็พอนะแล้วก็หายใจเข้าสบายๆจุดที่สำคัญที่สุดอย่าน้อมใจให้ซึมนะพวกทำสมาธิทั้งหลายชอบเริ่มต้นก็อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะต้องรู้สึกตัวสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะทำสมถะก็ต้องมีสตินะสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดต่อใจฟุ้งซ่านรู้สึกไหมอ้าวกลับไปรู้หายใจออกสบายๆหายใจเข้ามาสบายๆอย่าน้อมใจใจไหลไปอยู่ที่ลมเป็นส่วนมากไหลออกมาโน่นโน่นโน่นผมยาวๆนั่นน่ะมันบังคับตัวเองอย่าบังคับตัวเองนะหายใจไปอย่างสบายๆอ้าวจบหลักสูตรไปทำเอาเอง แล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งเอาเองก็แล้วกันนะแต่อย่านั่งให้โมหะครอบนะอย่านั่งให้โมหะครอบนั่งรู้สึกตัวไปนั่งรู้สึกกายนั่งรู้สึกใจไปนะ ครับนิมนต์พระอาจารย์ววชระเมธีนะครับกล่าวปิดงานสัมมนาแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับพระอาจารย์ประโมทนะครับ ในท้ายที่สุดนี้กระผมก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ประโมทประโมทโชเป็นอย่างยิ่งที่เมตตามาเยี่ยมเยือนสถาบันวิมุตติยาลัยพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงธรรมซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของการจัดเสวนาทั้ง6ครั้งคือทุกๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าขี่ม้าเลียบค่ายนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรงแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ของสถาบันคือตั้งเอาไว้ว่าวิมุตติยาลัยแปลว่าบ้านของความหลุดพ้นแต่จะหลุดพ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอย่างที่หลวงพ่อท่านว่าเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อมาโปรดพวกเราทุกคนกระผมเองในนามผู้อำนวยการสถาบันพร้อมกันนั้นก็ในนามลูกศิษย์คนหนึ่งก็ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อไว้เป็นอย่างสูงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสข้างหน้าก็คงจะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกสักครั้งหนึ่งเอาในท้ายที่สุดนี้ขอเจริญพรพวกเราทุกคนทุกห้องเลยนะเราสาธุให้หลวงพ่อดังๆสัก3ครั้งนะสาธุ สาธุสาธุ